Emo kocha Monopol. Świat jest pełen frików i to się nie zmieniło. Świat pełen trików jak z kobietą miłą. Jeansy, sztruksy, paranoja, dresy, latex, lajki w spojach. Piwa, MySpace, MTV, brawo, popcorn, no ty śni. Zobacz jak kariera w net, internet, internet. Nie oglądam się na innych wież, szaleję tak jak chcę. Piątek tłum pod klubem Kiszka, gdzie selekcja się wywyższa, gdzie klubowicz klient nisza, lepszy spokój tej sisisza. Zaproszę dziś tylko zaufanych, mogą co najwyżej na dole do bramy. Co porobimy, to już nasze sprawy, nie damy flamy. Nie oglądam się na innych wież, szaleję tak jak chcę. Dudni w klubie, bas do rana, frików cała sala pełna. Pięknie się kołyszą, dziunie, podejdź do mnie, jesteś dzielna. Co żeś zjadła, co wypiła, że tak świecą ci się oczy. Wzięłaś rękę, namówiłaś, żebym z tobą stąd wyskoczył. To pijaństwo, alkobanda, hamtrak sobie śmierdział granda. Nie pamiętam, tam na schodach brzęczą klucze, ciepła woda. Łóżko durek z razy 7, co było dalej? Nie wiem. Nie oglądam się na innych wież, szaleję tak jak chcę. Nie oglądam się na innych wież, ja jestem freakiem też. Nie oglądam się na innych wież, szaleję tak jak chcę. Jestem freakiem też.